سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في دار الله فمن كان في قلبه غير الله فقسمه في دار الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أعوذ بالله محترم بسم الله مبارك üç aylar dediğimiz aziz günlerde Allah katında değeri, kıymeti, önemi büyük olan günlerde ve gecelerde bulunuyoruz. Mübarek gecelerin her birisi, mübarek günlerin her birisi Allah'ın rahmetini, Allah'ın mağfiretini, Allah'ın ihsanını taşıyan birer mukaddes vesile ve vasıta olarak aramızdan hızla geçiyor ve gidiyor. Allah'a yaklaşmak için vesileler ve vasıtalar olarak zuhura gelen bu günleri ve geceleri acaba değerlendirebiliyor muyuz, değerlendiremiyor muyuz? Yine bu sualin üzerinde biraz duracağız. Geçen ders üzerinde açıklamalar yaptığımız meseleyi ve mevzuyu biraz daha bugün genişletmiş olacağız. Allah-u Teala bize çok imkanlar vermiştir. Sıhhatimiz başlı başına Allah'ın bir lütfu, bir nimeti, bir ihsanıdır. Elimiz, ayağımız tutuyor. Gözümüz, kulağımız görüyor, işitiyor. Aklımız, mantığımız yerinde. Karımızı, zararımızı biliyoruz. Güzelliği, çirkini ayırt edebiliyoruz. Menfaatimizi tanıyabiliyoruz. İhtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Bütün bunları yapabildiğimize göre ebedi saadetimiz için Allah'a karşı yapılması lazım gelen vazifelerle alakalı yine şuurumuzu, idrakimizi ve irademizi çalıştırmamız icap ediyor. Çalıştırmamız icap ediyor. Kimse Allah'a karşı hiçbir mazeret, hiçbir bahane, hiçbir sebep uydurup da ona kulluk etmediğinin, ona ibadet etmediğinin mazeretini ve haklılığını ortaya koyamaz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarak bu mübarek günleri ve geceleri üç aylar diye öteden beri sülahanın, mübarek ehlullahın, evliyaullahın, salihlerin, aşıkların, alimlerin özellikle ibadetle geçirdikleri, hayr-ı hasenat ile karşıladıkları bu üç aylar zarfında nelerle, ne gibi işlerle, ne gibi çalışmalarla meşgul olmak icap ettiğini kısa hatlarla anlatmaya çalışalım. Allah-u Azimüşşan Celle Yala Hazretleri mümin kulların, Müslüman insanların sıfatını sayarken, onları takdim ederken aynen şöyle buyuruyor. mümin ve Müslüman insanların yeryüzündeki değerleri, sıfatları, kıymetleri anlatırken şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ellezine şu müminler ve Müslümanlar ki in mekkennâhum fil ard, onlara yeryüzünde imkan verdiğimiz zaman, eğer onlara bir imkan verirsek, bunu şartlı haline geliyor, onlara fırsat, onlara ruhsat, onlara mekan, imkan, servet, sıhhat, dünyalık yani, dünyalık olarak onlara ne zaman bir şey verirsek, ne zaman onlara imkan tanırsak, onlar ekamus salate, mutlaka Allah'a itaat zincirinin birinci halkası olan namazı ikame ederler. Namazı ikame ederler. Ve ateviz zekate, mutlaka zekat denilen Allah'a olan borçlarını öderler. Kendilerine imkan verdiğimiz zaman, makam verdiğimiz zaman, dünyalık verdiğimiz zaman ilk işleri Allah'a itaat olur. Allah'a itaat. Demek ki burada şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak bir Müslümana imkan verdiği zaman mağaza, dükkan, araba, iş, vasıta, servet, sermaye verdiği zaman o Müslüman Allah'a daha yakın oluyorsa, namaza daha devamlı oluyorsa, zekata daha devamlı oluyorsa, camiye, cemaate daha devamlı oluyorsa, işte o Müslümanın sıfatı Allah'ın kitabında belirtilen sıfatları taşıyor. Tam bunun zıddına, işleri çoğaldıkça, imkanları arttıkça, mağazaları, ticarethaneleri, sermayeleri, servetleri, sıhhatleri, şöhretleri arttıkça, namazdan, niyazdan kesiliyorsa, camiden, cemaatten kopuyorsa, dinden, imandan uzaklaşıyorsa, bu adamın üzerinde de küfür sıfatı ve Allah'ın azabı sıfatı vardır. Ayet-i Kerime'nin arz ettiği şey budur. Bundan kurtulmak için, bundan temizlenmek için ne yapılması lazım gelir? Her türlü vasıtayı ve vesileyi Allah'a itaat yolunda kullanmaya gayret etmek lazım gelir. Hiç olmazsa 3 aylar dediğimiz muazzez, mübarek günleri ve geceleri Allah'a kulluk yolunda, Allah'a itaat ve ibadet yolunda değerlendirmek lazım gelir. En azından. Gerçi bir Müslüman Allah'ın emirleriyle bütün bir ömür, bütün hayatı boyunca mükelleftir. Bütün hayatı boyunca vazifelidir. İhmali tasavvur edilemez. Ama özel olarak 3 aylarda hiç olmazsa daha fazlasıyla imkanlarını, fırsatlarını, servetlerini, sıhhatlerini, canlarını ve mallarını daha fazla Allah yolunda değerlendirmeye çalışmalıdırlar. Mümin olmanın sıfatı bunu iktiza ediyor. Bunu gerektiriyor. اَلَّذِينَ اِنَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ Kendilerine yeryüzünde imkan verdiğimiz insanlar, fırsat verdiğimiz insanlar, makam ve mevki verdiğimiz insanlar, her türlü ticari insanlarla donattığımız insanlar, eğer hakikaten mümin iseler, اَكَانُ السَّلَاةَ Hemen Allah'a itaat maksadıyla namazlarını ihmal etmezler. Evvela Allah'a itaat etmeyi başa alırlar. Allah'ın emrini, Allah'a ibadeti hiçbir sebeple ihmal etmezler. Ve اَتَوُ الزَّكَاتَ Zekat denilen vazifeyi katiyen ihmal etmezler. O imkanlarını bu hususta kullanırlar. Ve emeru bil marufi, maruf ile emrederler. Dini İslam'ın yayılmasına çalışırlar. Allah'ın emirlerini, hükümlerini etrafa anlatırlar. Tebliğat yaparlar, İslam'ı yayarlar. Ve nehev anil münker, kötülüklerden, haramlardan, fenalıklardan insanları çekip çevirirler. Harama sebep olmazlar, günaha girmezler. Günah işlemedikleri gibi başkalarını da günaha sürüklemezler. Bunlar, müminlerin sıfatları bunlar. Ve bilirler ki, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ Bütün işlerin akıbeti, her şeyin sonu Allah'a gider. Her şey Allah'a boyun eğer. Her şeyin sonu Allah'a ulaşır. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ Umur dediği işler, dünya ile alakalı her şey, neticede Allah'ın hükmünde son bulur. Bunun için Cenab-ı Hak misaller veriyor. Ey insanlar! فَكَاَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٍ فَهِيَ خَالِيَةٍ Ey dünyalık! Servetlerine, şöhretlerine aldanıp da Allah'a kulluğu bırakanlar, Allah'a ibadeti terk edenler. فَكَاَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا Helak ettiğimiz, altını üstüne getirdiğimiz nice memleketler, nice bölgeler tarihte ve tabiat aleminde görmediniz, duymadınız, bakmadınız mı? Nice memleketleri helak etmişiz. Harabeleri görmüyor musunuz? Harabe, üzerinde bir zamanlar insanların yaşayıp da, milletlerin, memleketlerin yaşayıp da sonra çöktükleri, göçüp gittikleri o harabeleri, tarihi yerleri, turistik yerleri, bu alametleri ve ibretleri düşünmüyor musunuz? Onlar aynen sizler gibi dünyalık ne varsa onların peşinde koşuyorlar, her gayretlerini dünyaya sarf ediyorlar, Allah'a itaati ve ibadeti tehir ediyorlar, terk ediyorlardı. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde gezip dolaşmıyor musunuz? İbretle, dikkatle etrafa bakıyor musunuz? Anlamıyor musunuz? فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَبْصَارِ Bu ayetler dehşet. Hiç gezip dolaşmıyor musunuz? Gezmiyorlar mı? Etrafa bakmıyorlar mı? Yeryüzünde daha evvelce yaşayıp da göçüp gitmiş milletlere, cemiyetlere, kavimlere, topluluklara hiç dikkat etmiyorlar mı? Akıllarını çalıştırmıyorlar mı? Kulakları, sesleri duymuyor mu? Kalpleri idrak etmiyor mu? Gönülleri hissetmiyor mu? Hiç anlamıyorlar mı? Kime kalmıştır bu dünya? Eğer dünya hayatı insanlar için bir gaye, bir maksat, bir netice olsaydı, hiç kimsenin dünyadan geçip gitmemesi lazımdı. Eğer dünya ve dünyadaki bütün varlıklar, imkanlar, bir insanın asıl gayesi olsaydı, insan dünya için yaratılmış olsaydı, insan eşya için yaratılmış olsaydı, hiçbir şekilde dünyadan geçip gitmemesi gerekirdi. Ölmemesi gerekirdi. Bu eşyayı, bu mülkü, bu memleketi terk edip gitmemesi gerekirdi eğer gaye dünya olsaydı. Demek gaye değil, bu dünya insanların gayesi değil, birer vasıtasıdır. Ebedi hayat için, Allah'a itaat için, Allah'a kulluk için bu dünya bir vasıta, bir vesile olmuş oluyor. İşte burayı anlamakta güçlük çektiğindendir ki insanlar, bu asıl gayeyi unutmuş olduğundan başına gelmedik musibetler kalmıyor. Sadi Şirazi'nin güzel bir temsili var. Sadi Şirazi, Şirazlı Sadi namında bir ehlullah, bir erbab-ı hikmet var. O basit zannedilen bir misal vermek suretiyle insanları uyarmaya çalışıyor. Diyor ki, arz edeyim, köylerde, daha ziyade köylerde pekmez yaparlar diyor. Pekmez. Dut ağacından veya üzümden pekmez yaparlar. Ve bu pekmezi de tepsilere, tepsinin içine koymak suretiyle onu güneşin önünde özleştirmeye çalışırlar diyor. Pekmez, tepsinin içerisinde pekmezi böyle damların üzerinde veya yüksek bir yerde güneşin önüne koyarlar. Güneşin ısısıyla özleştin, güzel olsun diye koyarlar diyor. Bir zaman sonra bu güneşin hararetiyle özleşen pekmez dolu tepsiyi almak üzere gittiğiniz zaman bakarsınız ki diyor, o pekmez tepsisinin etrafında bir sürü sinekler ve böcekler ve arılar hepsi boğulmuş, ölmüş gitmişler diyor. Zavallı sinekler, zavallı arılar, zavallı böcekler o tepsinin içindeki pekmezi tatlı olduğu için koşuştular. O tepsi çok tatlı diye üşüştüler, koşuştular. Fakat hesapsız girdiler diyor. O bütün bir tepsinin tamamını yiyecekmiş gibi hırsla, ihtirasla, tedbirsiz, temkinsiz dalaştılar, daldılar. Aslında o koca pekmez tepsisinden alacakları nasipleri bir damlacıktı. O bir damlayı unuttular, tamamını yiyecekmiş gibi hırsla saplandılar ve battılar, boğuldular, öldüler diyor. Ey insan, ne kadar yaşarsan yaşa, dünyanın bütün imkanlarını yemeye gücün yetmez diyor. Dünyadan nasibini almak istediğin zaman tedbirli ol, hesabını iyi yap, dünyaya Allah'ın emrettiği ölçüler içinde yanaş, o aptal sinekler gibi dünyaya aldanıp boğulmayasın diyor. Dünyaya iyi yaklaşın. Dünyada hesabınızı iyi yapın. Bu dünya üzerinde kalmak için gelinmemiş olan bir alem. Her insan bu alemden gitmek üzere gelmiştir. Hiç kimse kendi arzusuyla, kendi isteğiyle, kendi iştahıyla, kendi planıyla dünyaya gelmemiştir. Hiç kimse kendi arzusuyla bu aleme gelmedi. Bu alemden gitmek için de kimsenin arzusuna bakılmayacak. Seni, senin üstündeki bir kudret bu aleme getirdi. Bu alemden seni götürecek olan da odur. Hiçbir kanun, hiçbir nizam, hiçbir tedbir senin bu alemde kalmanı temin edemeyecek. Buna Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri, büyük ehlullah, büyük alim, büyük müfessir, şunu misal veriyor. Bu gerçeği anlatmak için misal veriyor, temsil getiriyor. Diyor ki, ey gafil insan, akşam olunca şöyle geç saatlere doğru sende bir değişiklik oluyor. Artık saat ilerlemiştir, gece yarısına doğru. Sende bir değişiklik oluyor. Senin dışından bir kudret sana baskı yapıyor. Kirpiklerin kapanıyor, gözlerin kapanıyor, elin ayağın düşüyor ve ister istemez uyumaya başlıyorsun. Bir uyku geliyor sana. Direnişin azalıyor, kuvvetin azalıyor, harici bir kuvvet seni bastırıyor. Gözlerini kapatıyor, göz kapakların durmadan kapanıyor ve sen uykuya, uyumaya mecbur oluyorsun diyor. Ne kadar hoşuna giden bir şey olsa bile o anda bir basınç, bir baskı, bir uyku, bir uyuklama geliyor, elini ayağını tutuyor, gözünü kulağını kapatıyor, seni uyutuyor. Bu elinde değil senin. Senin dışından geliyor bu. Sen buna karşı koyamazsın diyor. Çok çok birkaç gün karşı koyabilirsin. Ben hiç uyumayacağım, uyumak kabul etmiyorum, uykuyu tanımıyorum. Uykuyu tanımıyorum, uyumam, kabul etmem desen bile mağlup olacaksın, sonunda mutlaka uyuyacaksın. Elinde değil diyor. Çünkü bu kanunu koyan sen değilsin ki. Senin dışında bir kanun göz kapaklarını kapatıyor. istesen de istemesen de uyumaya mecbur oluyorsun. Uyku seni sarıyor, seni kuşatıyor, seni tutukluyor. En büyük tutuklama uykudur. Seni tutukluyor. Böylece uyumaya mecbur ve mahkum oluyorsun diyor. Sonra belli bir müddet uyuduktan sonra çok çok 12 saat uyudun. Çok çok 14 saat uyudun. Ne kadar tatlı rüyalar, ne kadar yumuşak yataklar, kuş tüyü yataklar olursa olsun o yataktan kalkmaya ve uykudan uyanmaya mecbursun. Ben daha 5 gün, 10 gün daha yatacağım, uyanmak istemiyorum diyebilir misin? Diyor. İstesen de istemesen de yattığın uykudan uyanmaya mecbursun. Elinde değil. Çünkü öyle yaratılmışsın, elinde değil. Şöyle hiç uyanmadan 10 gün yatayım. Yok böyle bir kan. Çünkü idrarın var, ihtiyacın var. Mecbursun, midenin, böbreğin, bağırsağın, idrarın baskısı var. Öyle yaratılmışsın. Sen kendini kendin yaratmadın. Kendi kendini ayarlayamazsın. Hani şöyle mideni durdurayım desen durduramazsın. Kalbini durdurayım durduramazsın. Böbreğini durduramazsın. Elinde değil ki. Hayatın sahibi sen değilsin. Senin dışında kainata hayat veren bir kudret var. Seni o planlamış. Mesela zamanı geldi mi uykuya mecbursun, mahkumsun. Zamanı geldi mi uykudan uyanmaya, kalkmaya mecbursun, mahkumsun. Tıpkı bunun gibi diyor, zamanı geldiği zaman, zamanı gelince seni hayattan alıp dünyadan, apartmanından, memleketinden, arabandan, tezgahından, ticaretinden seni alıp seni toprağın üstünden, toprağın altına gömen bir kudret var. Elinde değil gitmemek. Gitmeye mecbursun. Nasıl ki uyumaya, uyku geldiği zaman gözün kulağın kapanıyor. Elin ayağın tamamen düşüyor. Tatile uğruyorsun, işin bitiyor. Ölüm de seni alacaktır, elinde değil diyor. Cenab-ı Hak bu misali bunun için vermiştir. Demek ki. Her uykuya dalanın, yatağa girenin, uyuyanın kalkmaya mecbur olması gibi her ölenin toprağa gömüleninde öldükten sonra dirilmeye mecburdur diyor. Ey öldükten sonra dirilmeyi inkar eden adam, seni yatağa yatıran, seni uykuya yatıran ve sonra da o uykudan kaldıran, yataktan kaldıran kim ise mezarından seni kaldıracak olan odur diyor. Elinde değil, sen bin kere inkar et. Her gece bu hayatı yaşıyorsun. İstesen de istemesen de o kuş tüyü yataktan, o mobilyalı, mefruşatlı, şahane yatak odasından seni kaldıran sen değilsin ki. Seni kaldıran biri var. Mezarından da seni kaldıracak olan odur. Bin kere öldükten sonra dirilmeyi inkar et. Değişmez ki netice. Sen kaybedersin. O halde ne yapmalı? Bu akibete, وَلِلَّهِ akibetül umur. Böyle bir akibete mahkum olan sen, böyle bir neticeye mecbur olan sen, hayatını nasıl başıboş geçirebilirsin? Nasıl üç aylara alaka göstermezsin? Nasıl hayırını ve şerrini ölçmezsin? Günahın mı fazla, sevabın mı fazla? Nasıl bir hesap yapmazsın sen? Hayırlı yolda mısın, şerli yolda mısın? Nasıl bir hesap yapmazsın? Seyyiatın mı çok, hasenatın mı çok? Nasıl araştırmazsın? İçinizde 15 yaşından sonra, biliyorsunuz büluğa, erginlik çağına ermek için İslam alimleri en son 15 yaş şart koşmuşlardır. 15 yaşına girdikten sonra kız olsun, oğlan olsun artık erginlik çağına girmiştir, ibadet etmekle mükelleftir. Namaz kılmakla mükelleftir. Hayr-ı hasenat ile mükelleftir. İyi insan olmakla mükelleftir. Yalan söylememekle mükelleftir. Sahtekarlık yapmamakla mükelleftir. 15 yaşından sonra. Yok hocam biz o şartı değiştirdik. Biz de namaz kılmak için, oruç tutmak için, hacca gitmek için, ibadet etmek için 15 yaşına gelmek şart değil ya. Emekli olduktan sonra biz bu işi yaparız. Erginlik çağı bizde emekli olunca başlıyor diyenler de var. Böyle zavallı insanlar da var. Bunlar tabi İslam'ın ölçüsü değil. Şimdi mesela içinizde 40 yaşında bulunan bir kardeşimi misal vereyim. Bakalım hesabını yapmış mı yapmamış mı, onun için söyleyeceğim, misal olsun diye söyleyeceğim. 40 yaşında bir Müslüman, şu anda cemaatimizin içinde bir misal olsun diye vereyim. 40 yaşında bir Müslüman kardeşimiz 15 yaşını çıkartsın. Hani çocukluk çağı, biliyorlar erginlik çağına gelinceye kadar 15 yaş sil. 40'ın üzerinden 15'i sil. Ne kaldı? 25. Eğer bu 25 senedir 5 vakit namazını tamamen kılmışsa, hiç kaza namazı yoksa Allah'ın huzuruna çıkabilir. Eğer kaza namazları var da bir hesap yapmamış, bunları ödemeye, kaza etmeye bir program, bir hesap, bir liste, bir plan, proje yapmamışsa, olana şu kadar borcum var, plana şu kadar borcum var, bir liste yapmış, o listenin üzerinde kime ve ne kadar borcu olduğunu yazmış, hep onu takip ediyor. Aman ödeyeyim. Senet geldiyse senedin karşılığını ödeyeyim ki protesto olmayayım diye bekliyor. Çek vermişse çek karşılıksız çıkmasın, savcı beni tutuklamasın diye o çekin karşılığını yatırmaya çalışıyor. 3 günlük dünya, 5 günlük dünyada aman kredin sarsılmasın, itibarın kesilmesin, ticaret hayatında protesto olmayayım diye düşünüyorsun da mahşer 3 ayları bir vesile ve bir vasıta bilmeli insan efendiler ve bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Bir programımız olmalı. Allah'a karşı yapmakla vazifeli olduğumuz mevzular için bir program yapmalı. Şu 3 ayların içinde bir hayır hasenat programımız olmalı. Mutlaka düşkün bir insanı elinden tutmalısınız. Mutlaka hayır hasenata bir yatırım yapmalısınız. Geçenlerde bir Kur'an kursuna uğradım. Kurs tabi resmi diyanetimize, müftülüğümüze bağlı resmi bir Kur'an kursu. Başında çok ciddi, seviyeli, gayretli bir hoca arkadaşımız var. Konuştuk, görüştük, dertleştik. Nasıl dedim çocuklar, ne alemde? Yatılı, orada yiyip orada içip Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye, hafız olmaya çalışıyorlar. Orada hafız olduktan sonra o yavrular mezun oluyor, doğru İmam Hatip liselerine yetişmiş, böyle Kur'an'ı ezberlemiş olarak İmam Hatip okuluna giden talebe oluyorlar. Çok güzel bir çalışma. Konuştuk, dedi ki hocam dedi, bir aydır dedi, hatta daha fazla çocuklar yiyeceksiz kaldı, günde sadece vallahi bir tek çorba içiyorlardı. Kimse kapımızı çalmıyor dedi. Kimse yardımcı olmuyor dedi, kimse teberru etmiyor dedi. Herkeste bir panik var dedi. Şu kapıya yaklaşıp da burada Kur'an mı okunuyor? Burada Kur'an kursu mu var? Burada ne oluyor? Allah mı var? Kimse sormuyor dedi. Ve başladı ağlamaya adam. Böyle bu memleket iflah olur mu? Bu memleketin zenginleri ne yüzle cennete, ne yüzle şefaat-ı Muhammed'e gidecekler? Hangi sıfatla ölecekler? Ben bunu merak ediyorum. Efendiler, insan bir parça Allah'ın dinine, Kur'an'ın hizmetine, İslami faaliyetlere bir yatırım, bir program hazırlamaz mı? Ne için yaşıyorsunuz? İşte Cenab-ı Hak böyle olan müminleri övüyor, seviyor. اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَكَانُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ Kendilerine servet verdiğim insanlar, kendilerine imkan verdiğim, kudret verdiğim, fırsat verdiğim insanlar hemen Allah'ın dinini desteklemeye çalışırlar. Yoksa dünyaya kapılıp da dinden imandan soğumazlar buyuruyor. Müminin sıfatı bu. Hizmet etmek lazım. Bunların mükafatı ne? Böyle dini İslam için, Allah için bu yolda çalışan, Allah ve Resulüne itaat eden, ibadet eden, hasenat yapan, iyilik yapan bir kişiye Cenab-ı Hak bir şey vaat ediyor mu hocam? Vaat ediyor. Şimdi hemen arz edeyim. Bakınız Cenab-ı Hak kadın olsun, erkek olsun bu şekilde hayatını hesaplayan, planlayan, hayrını ve şerrini ayarlayan bir Müslüman, Allah ve Resulüne itaat çerçevesinde bulunan bir mümini bakın nasıl müjdeliyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat içinde hayatını getirirse, فَاُلَٰئِكَ işte bunlar, مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَى Bu kişileri ben peygamberlerle, Ebu Bekir Sıddık ile ve şehitlerle ve salihlerle beraber cennete koyacağım. Ayet. Ve hasine ilaike refika. Bunlar ne güzel arkadaşlar olacak. Bakın mükafata bakın. Ebedi hayata inananlar için böyledir bu. Ben zaman zaman endişeye düşüyorum. Acaba bu servetleri, milyonları toplayıp da Allah yoluna bir kuruş vermeyenler acaba ahirete inanmıyorlar mı? Şüpheye düşüyorum. İnansa böyle olmaz. Ebedi hayata acaba inanmıyor mu? Öldükten sonra dirilmeye inanmıyor mu acaba? Şüpheye düşüyorum. Nasıl olur? Bu şekilde iman eden bir insan nasıl böyle tembel, nasıl böyle gafil, nasıl böyle hain olabilir? Çünkü Kur'an hepsini açıklıyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Miskale zerre ne demek? Miskal Arapça siklet kelimesinden geliyor. Miskal ağırlık demek. Ağırlık. Siklet, ağırlık. Miskal ağırlık birini. Zerre, miskale zerretin zerreyi de biliyorsunuz. Hani bazı evlerin penceresinden içeriye güneş girer de o güneşin rüyasında, ışığında bazı tozlar uçuşur. Toz. Böyle toz. İşte o toz. Bir terazi olsa da o tozlardan bir tanesini tartsanız kaç gram gelirse dünyada yaptığınız hayrın bu kadarının bile katını göreceksiniz Rabbil Alem. وَمَنْ يَعْمَلْ Kim yaparsa miskale zerretin bu güneşin ışığında parlayan bir zerrenin ağırlığı kadar hayır işleyenlerin mükafatını göreceğim diyor Allah-u Teala. Niye yapmıyorsun? Yapmıyorsan ahirete inanmıyorsun demektir ya. Niye yapmıyorsun sen? Yapmamak iki şekilde, yani inanmamaktan kaynaklanıyor diye korkuyorum. Niçin yapmıyor? Aynı şekilde وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Güneşin rüyasında parıldayan bir zerrenin ağırlığı kadar kötülük, günah işleyenleri de cezasını verecek misin abi? Daha nasıl günah işliyorsun? Ne garantin var? Kime dayanıyorsun? Kime sığınıyorsun? Kimden beraatını aldın? Kimden cüret alıyorsun sen? Kime güveniyorsun da günah işliyorsun? Cenab-ı Hak hepsini haber vermiştir. اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَزِيرٌ Böyle hayırsız, hasenatsız, plansız, programsız mahşere gelen gafiller sürüsüne Hazreti Allah şöyle hitap edecek. اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَزِيرٌ Size bugünkü akıbeti haber veren bir Hazreti Muhammed göndermedin mi? Aleyhissalatü vesselam. Göndermedin mi size? Gönderdim. Niye duymadınız? Efendiler senelerdir şu kürsüde size hitap ediyoruz. Hiçbir siyasi çekişmeye girmedik. Hiçbir şahsi, hissi davaya girmedik. Hiçbir gruba, zümreye, partiye, görüşe katılmadık. Doğrudan doğruya Kur'an'ı aktarmaya devam ettik. Devam etmeye çalışıyoruz ama millet hala kendi bildiğini okuyor. Caminin içinde ne söylersen söyle hoca. Günlerin camiden çıktık mı kendi bildiğimizi yaparız diyor cemaat. Ne çıktı bundan yani? Vallahi üzülüyorum. Acaba çalışmalarımız, gayretlerimiz boşuna mı gidiyor diye korkuyorum. Kendi açımızdan boşa gitmiyor. Mahşer günü yarın huzur-u mahşerde her birimizin yakasından yapışmaya, her birimizin hesabı görülürken bütün bu hakikatleri söylediğimize karşı orada biz ortaya çıkacağız. Ama günahlı, ama kusurlu, mutlaka bir şeyler söyleniyor. Yapmak zorundayız. Her şeyi menfaate göre ayarlamamak lazım. İnsanı harekete getiren menfaat tabii büyük bir saikadır, sebeptir ama merhameti olmayan, muhabbeti olmayan insan hiçbir şey değer taşımaz. Merhamet etmek lazım. Biz bildiğimizi okuruz diyor adam. Tersir etmiyor. O gittiği kötü yoldan dönmüyor, caymıyor, çekilmiyor. Çekilmiyor. Ne yaparsanız yapın çekilmiyor. Adam sakal bırakıyor yine haramla meşgul. Bilmem ne yapıyor yine haramla meşgul. Dönmüyor, toparlanmıyor. Yarın mahşer gününde bu topluma karşı biz şöyle söyleyeceğiz. Bunu Kur'an-ı Kerim de bize haber veriyor. لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبِهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Şu söz dinlemeyen cemaate, dinleyip dinleyip de kendi bildiğini yapan cemaate, daha niye bu kadar bağırıp çağırıyor, daha niye bu kadar vaaz nasihat ediyorsunuz? Ayet. لِمَ تَعِذُونَ Ne vaaz ediyorsunuz? Kalu diyecekler ki bu nasihatı yapanlar, maziraten ila rabbikum, Allahu Teala'ya mazeret olarak, ya Rabbi biz söyledik, biz anlattık, çok zorluklara, zahmetlere, belalara, zindanlara, her türlü felaketlere göğüs gererek söyledik, söyledik ama cemaatin ismini tutmadı, bizi cehenneme atma ya Rabbi, bizi mazur gör demek mi söylesin? Bizi mazur gör ya Rabbi, biz söyledik dedi. Mazireten, mazeret olsun diye konuşuyoruz. Tutan veya tutmayan kendi ayrı hesabını verecek. Biz söylemek zorundayız. Ve Kur'an'ı olduğu gibi yansıtmak zorundayız. Geçenlerde bir Müslüman olduğunu zanneden bir adam geldi. Hocam dedi, sen dedi, Allah razı olsun söylüyorsun. Fakat bazı mevzularda dedi, acaba şey etsen, mesela şu faizle alakalı ayetleri dedi, okuma hocam ya dedi, fazla dur benzerinde dedi bana. Bana şart kaçıyor. Namazla alakalı şeyleri söyle diyorsa zekat şeylerini söyle, faizden, fuhuştan, kötülüklerden bu ayetleri okuma diyor, o Kur'an'da kalsın, sen söyleme bunları diyor bana. Çok ağır oluyor diyor, canımızı sıkıyorsun diyor bana. Böyle de Müslüman var ya, kendisini Müslüman adamlar var diyor. Ya şu Allah'ın kitabı hiç pazarlık konusu olur mu? Ne varsa söylemeye çalışıyoruz. Başımıza gelmeyen kalmadı yani. Bin bir musibet, bela, her türlü sıkıntı, araştırma, soruşturma, felaketlerle burun burunayım yani. Bir de kendi cemaatinden gelip de hocam sen faiz maiz konuşma ya, Kur'an'ın bazısını okuma demesi beni kahrediyor. Gelip sorması lazım, hocam ne var ne yok, ne oluyor? Bir iş var mı, bir vazife var mı, bir tehlike var mı, bir durum var mı, bir sıkıntı var mı diye bir şey sormuyor. Öyle cemaat istemiyoruz böyle. Patates yığını gibi toplaşıp, dinleyen mesele çıkıp kendi kafasını takip eden cemaat istemiyoruz. Biraz mükellef olmak lazım, silesine katlanmak lazım, sıkıntıya gelmek lazım. Meydandayken, dışarıdayken, gördüğün zaman tamam şu bu ama ortadan kaybolunca kimse yaklaşmıyor. Böyle cemaat olmaz, musibet bu cemaat. Musibet, İslam'ın başına musibet efendim. Silesine katlanmıyor, zahmete gelmiyor, şiddete gelmiyor, musibetlere katlanmıyor. Dini İslam'ın yolunda hiçbir zorluğa gelmiyor. Rahmetine varın, rahmetine yolun diyor. Öyle olmaz. Üç aylar gibi mübarek günlerdeyiz efendiler. Bir hesabımız olmalı diyorum. Ben size şunu yapın, bunu yapın, ağır şeyler. Kur'an'ın gösterdiği birkaç şeyi anlatıyorum yani. Zaten Kur'an'ın tamamını yüklenmek mümkün değil. Kur'an az bir şey değil ki, bakın hepiniz biliyorsunuz. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْتَةِ اللّٰهِ Ayet. Habibi Muhammed Mustafa'm aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor. Eğer şu Kur'an-ı Kerim'i لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ şu Kur'an-ı Kerim'i diyor indirseydik عَلَى جَبَلٍ dünyanın en yüksek ve en dayanıklı bir dağının, cebel dağ demek dağ, bir dağın üzerine indirseydik, Allah korkusundan ve hesabını vermekteki Allah'a hesap vermenin korkusundan o dağ buz gibi erir, buz gibi erir diyor. Sen nerede, ben nerede? Bizim halimiz nedir? Bende hocalık nerede, sizde cemaatlik nerede? Ne hocalığı, ne cemaati, ne camisi, ne işi bu? Üç kelimeye katlanamıyorsunuz. Üç kelimeye şu Kur'an'ın tamamını ortaya atıp sürüyorsunuz yani. Hepiniz katarsınız. Nerede Kur'an? Üç kelimeye katlanamıyor adam. Hocam diyor sen açık saçıklıktan diyor çok konuşuyorsun. O ayetleri hiç okuma diyor bana adam. Müslüman kendisinden istemeye bunu söylüyor. Tahammüle deniyor. Aman efendim, beyefendinin gelini, hanımı kızıyormuş, barınıyormuş, aman bu ayetler okuma diyor bana. Söyleme bunları diyor. Dehşet bir hal. Beni kahreden şu veya bu beni kahrediyor. Müslümanım diyenler beni kahrediyor. Toplaşıp dinleyen, dinledikten sonra çıkıp kendi bildiğini işleyen, şu dinin zahmetine katlanmayan cemaat beni kahrediyor. Olmaz. İşte aziz müminler, üç ayları vesile ve Allah'a yaklaşmak için vasıta kabul edelim konusunda birkaç şey anlatmaya çalıştım. Haftaya devam etmek niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Yolumuzu ve yönümüzü İslam eyle. Alem-i İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde dini İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde İslam'a tuzak hazırlayanları da kahru perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine, rızana kabul eyle. Ya Rabbi yurt içinde ve yurt dışında, hastahane köşelerinde, ameliyat masalarında inim inim inleyen, senden devam etleyen bir cümle ümmet-i Muhammed'in hastalığına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara da edalar nasip ver ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Dehşet bir hadis. Beni kahreden şu veya bu beni kahrediyor. Müslümanım diyenler beni kahrediyor. Toplaşıp dinleyen, dinledikten sonra çıkıp kendi bildiğini işleyen, şu dinin zahmetine katlanmayan cemaat beni kahrediyor. İşte aziz müminler, üç ayları vesile ve Allah'a yaklaşmak için vasıta kabul edelim konusunda birkaç şey anlatmaya çalıştım. Haftaya devam etmek niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Yolumuzu ve yönümüzü İslam eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde dini İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde İslam'a tuzak hazırlayanları da kahru perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine, rızana kabul eyle. Ya Rabbi yurt içinde ve yurt dışında, hastahane köşelerinde, ameliyat masalarında inim inim inleyen, senden deva bekleyen bir cümle ümmet-i Muhammed'in hastalığına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara da edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.